राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 5 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे धोरा भीनासर राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाशवान और अविनाशी का भेद है वो पहले समझ लिया था तो बड़ा अच्छा है। नाशवान वस्तुओं के द्वारा कर्मियों का नुकसान होता है और विवेक करके नाशवान का त्याग कर देना स्वरूप स्थित होना ज्ञान योग होता है और परमात्मा के चरणों के शरण होता इस तरह विचार न करे वो भक्ति योग होता है। सीधी सादी बात है, नाशवान विभाग है वो अपने काम का नहीं है। शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, सूर शरीर से क्रिया और पदार्थ है, सूर शरीर से चिंतन है और कारण शरीर में समाधि है, एकाग्रता है, स्थिरता है, ऐसे अपना मतलब नहीं है। सूर शरीर सा ये विभाग है, बहुत बढ़िया है, इससे कर्मियों का अनुसार होता है। मानो संसार की सेवा के लिए कर्मयोग है, इससे संसार का आराम मिले, संसार को सुख मिले, संसार के लिए उपयोगी हो जाए वो, ये कर्मयोग हुआ। और अपने लिए उपयोगी हो जाए ये ज्ञान योग हुआ। ज्ञान योग से जीवन मुक्त हो जाता है, अपने प्राप्ति हो जाती है और भगवान के चरणों का प्रेम हो जाता है तो वो भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान के लिए इतना उपयोगी होता है कि भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भगवान भूखे हैं, भगवान की भूख मिटती नहीं, वो इतनी बहुत जोर से जागृत होती है। वो भगत की भी भूख है, भगवान की भूख है और इतने तक महिमा है कि वो भगवान का भगवान हो जाता है। अरे भगत का भगवान रहता ही है, जो उनका भगवान में उनका भगवान में उनका भगवान, ऐसे प्रेम की जागृति। प्रेम की तब जागृति होती है तो संसार की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। प्रेम जब जागृत हो जाए किसी तरह से ही तो कामना नहीं रहती, किसी तरह ही कामना में रहती ही नहीं, नहीं तो कामना का वर्चस्व हो जाता है। हम उसे चाहिए, यह चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए मैं डूब गया, संसार सब डूब गया। प्रेम प्रभाव प्रेम पैदा होते ही कामना सर्वथा नष्ट हो जाती है, ज्ञान से भी नष्ट होती कामना, परंतु कुछ कामना रहती है बारीक। वो बारीक कामना मुक्ति में बाधक नहीं होती, उसको पता भी नहीं लगता मुक्ति में बाधक रहती, मुक्ति हो जाती है। वो काम करती है मतभेद में, जैसे द्वैत मत है, द्वैत मत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, ये ऋषियों के आचार्यों के मत है, ये मत में काम करता है इतनी रहती और प्रेम की प्राप्ति होने पर ये मत नहीं रहता, उसमें सब एक हो जाते हैं। प्रेम की प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाती है, मनुष्य शरीर की सफलता सर्वथा सफलता होगी, पूर्णता होगी, कुछ काम बाकी नहीं रहा। कई ज्ञान में पूर्णता मानते हैं, कर्मयोग में नहीं मानते हैं। कर्मयोग का वर्णन थोड़ा है, शास्त्रों में बहुत कम आया है। भगवान ने भी कहता है कि सकाले नियमाता योगो नष्ट परंतपा, योग नष्ट हो गया मतलब कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया। इसको जानने वाले कम ही रहे। हम राजर्षि योग दू राजा लोग जानते थे, वे राजा लोग नहीं रहे। तो जानकार न होने के कारण से योग नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, सर्वथा अभाव नहीं हुआ, परंतु जानने कम रहे। कथाएं भी देखो तो भक्ति की कथाएं और ज्ञान की कथाएं ज्यादा मिलेगी। कथा में सत्संग में भी कर्मयोग का विषय बहुत कम मिलेगा, ये नष्ट प्राय है। गीता ने तीनों कहा, भागवत में तीनों बात है, योगास्त्रय भया प्रभुता। गीता के एकादश कवि के बीसवें श्लोक में बीसवें अध्याय में योगास्त्रय तीन योग है, ज्ञान कर्म से खर्चा भक्ति से नान्य उपाय से करिचित, उपाय नहीं है। जैसे गीता में पहले ज्ञान योग है, इसके बाद कर्म योग है, कर्म योग के बाद भक्ति योग है। इसी क्रम से भागवत में कहा है पहले ज्ञान योग है, लोगों में प्रसिद्धि है कि कर्म योग पहले अनुष्ठान होता है, इसके बाद भक्ति योग अनुष्ठान होता है, और पीछे कर्म योग होता है, ज्ञान योग अंत में। ऐसी पद्धति है लोगों में, परंतु गीता में सबने पहले ज्ञान योग। तो ज्ञान योग क्यों कहा? कि विवेक के लिए। और एक ही परमात्मा की तरफ से रहेगा तो उसके लिए विवेक की जरूरत है। विवेक सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य दो दो चीजें ठीक ठीक जानना, इसका नाम है विवेक। विशेष पृथक भाव धातु से बनता है, तो अलग अलग जानना विवेक। तो विवेक ये ज्ञान मार्ग में आता है। तो विवेक संपूर्ण साधनों में मूल है, सबके मूल में विवेक है। विवेक के कारण से ही अलग अलग विचार होता है। विवेक की प्रधानता होने से ज्ञान योग हुआ पैदा है, पैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग के बाद कर्म योग है, कर्म योग के बाद भक्ति योग है। गीता में 18वां अध्याय में सब आया है, और 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक 6 अध्याय में भक्ति योग का विशेषता स्मरण है। साधक के लिए चाहिए कि नाशवान चीजें है उनके द्वारा जब कर्मयोग होता है, ये अपने लिए काम के है ही नहीं, ये विशेषता से बात बताइए। सूर सूक्ष्म कारण तीन शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये केवल संसारी सेवा के लिए है। ये एक विशेष बात है, ये मानो कर्मयोग केवल संसारी सेवा के लिए, ज्ञान योग केवल अपने लिए, वो अपना आप कर दे रहे। अब भक्ति योग भगवान के लिए, ये अलग अलग संसार के लिए, अपने लिए, भगवान के लिए, तीन है। तीनों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को बताया। ज्ञान योग और कर्म योग दो साधन है, दोनों बराबर है। 5वां अध्याय के 4था और 5वां दो श्लोकों में ज्ञान योग की और कर्म योग की क्षमता बताई है। सांख्य योग प्रत्येक वाला प्रवर्तन तेरे पंडिता, सांख्य योग कर्म योग है दोनों है। तो बालक अलग अलग कहते हैं, पंडित अलग नहीं कहते हैं, क्योंकि एक में प्यास में निकलते फलम, एक में सिद्ध हो जा कर्मयोग में अथवा ज्ञान योग में तो दोनों को फल मिल जाता है। कर्मयोग का ही वही फल है, ज्ञान योग का ही वही फल है। ये सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही रिगम्य थे, जो सांख्य योग के द्वारा प्राप्त होता है वो योग के द्वारा प्राप्त होता है। इस बार से एक सांख्य योग से पश्यति सांख्य योग को एक देखता है वो ठीक देखता है। ये दोनों लौकिक है, इन दोनों को गीता के लोकेशन देवता निष्ठा दो बताई निष्ठा तीसरे अध्याय में और द्वाभिमुख लोक ये बताया पंद्रह अध्याय में सांख्य योग कभी लोग एक जनहरी सत्य है लोकेश में देवता निष्ठा ये लौकिक है और क्या भक्ति मार्ग है ये मार्ग अलौकिक है। ये दो भेद बताए गीता में शरीर अक्षर चेतन ये दो लौकिक है। परमात्मा अलौकिक है, लोग माने परमात्मा को न माने मर्जी की बात है। लोक में दो याद है, एक जड़ और चेतन दो विभाग है, उसको चेतन विभाग पहले फिर जड़ विभाग फिर भक्ति विभाग इस तरह का वर्णन आया है। अब साधन करने वालों की रुचि है पहले कर्म योग करे भक्ति योग करे ज्ञान योग करे भक्ति योग करे शायद आरंभ से ही भक्ति योग शुरू कर दे। पहले से भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है तो भक्ति में साधन भी भक्ति साध्य भी भक्ति। साधन भक्ति नौ प्रकार की है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नवलक्षणा भक्ति ये साधन भक्ति है और प्रेम लक्षणा भक्ति है वो साध्य भक्ति है। प्रेम सबसे ऊंचा माना गया है, इसमें मतभेद है। कई आचार्य ज्ञान को ऊंचा मानते हैं, कई आचार्य भक्ति ऊंचा मानते हैं। गीता में भक्ति ऊंचा माना गया है, गीता में निष्पक्ष से देखे श्रद्धा से तो भक्ति ऊंचा माना गया है। परंतु ज्ञान मत के अनुयायी ज्ञान को प्रधान मानते गीता के टीका में, टीका में बड़ा मत भेद है, अलग अलग मत है। वो टीका में शुरू किया है क्योंकि तीन स्कंध है, एक तो गीता है एक ब्रह्म सूत्र है एक दश उपनिषद है, ये तीन प्रस्थान्तर है, ये बड़ा राजमार्ग तीन है। तीनों के आचार्य अलग अलग हुए है, जिसमें ज्ञान योग के भक्ति योग के ज्यादा है कर्मयोग के बहुत कम है। कर्मयोग को साधारण मानते हैं इसे, परंतु भगवत भक्ति योग है भगवान की गीता, इसमें कर्मियों को बहुत बराबर ऊंचा। ज्ञान योग कर्मयोग दोनों समरक्ष एक समान है, चाहे ज्ञान योग में चलो चाहे भक्ति योग में चलो, ये समकक्ष गीता में बताया है। परंतु आचार्य लोग ज्ञान योग को ऊंचा मानते हैं, भक्ति योग को साधारण मानते हैं, भक्ति योग से विशारण मानने कर्मयोग को। ऐसा शंकराचार्य बना था कर्मयोग कर्मयोग बाद में भक्ति योग बाद में ज्ञान योग, रमणाचार्य पहले कर्मयोग बस ज्ञान योग पीछे भक्ति योग, वे भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, शंकराचार्य ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे आचार्य मतभेद है। गीता में भक्ति विशेषता दिखती है हमारी, ये हमने जान करके नहीं किया है अप ही हुआ है, ये विशेषता से हुई है। मथाने में समास था, गीता पढ़ते पढ़ते गीता में स्वाभाविक भक्ति योग खास चीज है ये बात आई। तो इस वास्ते भाई लोग आचरण करे तो भक्तियों का करो ज्ञानियों का करो कर्मियों का करो सब ठीक है। कर्मियों के द्वारा भी आदमी योग को प्राप्त है, योग योग मान समता, समता राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, ठीक बैठी नहीं, अनुकूलता पत्र नहीं ना जाने का, कोई रहस्य न शोक है, न सुख है, न दुख है। एक आनंद है, आनंद परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आनंद है, वो आनंद सबको मिलता है। राग द्वेष रहते हुए आनंद नहीं मिलता, सुख दुख होते, सुख और दुख दो होते हैं, और आगाड़ी से आगे दुख सुख दुख मिट जाते हैं, आनंद रहता है। आनंद सुख में दुख रहता है, दुख में सुख रहता है, आनंद में आनंद नहीं रहता है, दुख नहीं होता। वो आनंद द्वंद्व नहीं है, सुख दो द्वंद्व है, दो दो चीजें है, दो दो राग द्वेष आरंग शोक मान अपमान निंदा स्तुति दो दो चीजें रहती है। विश्वास सच्चे रहते सच्चे भगवान मिल रहे, भगवान को मुख्य भाग करके राधे चलो। आवश्यकता है समझने की, आप लोग सब समझ सकते हैं, केवल एक इच्छा हुई आपकी समझने की, तो जरूरत है समझने की, आवश्यकता है, मुझे बहुत जरूरत आवश्यकता है। बैठ विचार करो तो बड़ी अच्छी बात है, आज रविवार है तो उस विषय में क्या विचार करो, बहुत जल्दी पारमार्थिक होने के विचार ठीक तरह से अच्छा विचार करे तो मनुष्य है, इसमें विवेक शक्ति है, ये मुख्य है। ऐसी मुख्यता होने से मनुष्य ही विशेष महिमा है। तो मनुष्य से ये जीत अवस्था में ही कर्म योग चाहे ज्ञान योग चाहे भक्ति योग तीनों में किसी योग को प्राप्त करके योग को प्राप्त करना समतम योग उचित है। तो विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता हूं, दो जगह योग संज्ञा लिखी है। देखो एक ही बात है, दो कहते हैं, मानो राग द्वेष मिटना है और समता को प्राप्त करना है, तो कोई राग द्वेष मिटना कह दिया, कहीं समता की प्राप्ति करनी, चीज एक ही है। इसका तात्पर्य यही है, ध्यान देकर सुनना, मानो राग और द्वेष हर अगर शोक ठीक और बेठीक अनुकूलता और प्रतिकूलता दो हृदय योग है और समता में स्थित हो जाए योग है, तो समता में स्थित होते राग द्वेष मिट जाएंगे, राग द्वेष मिटते समता हो जाएगी, चीज एक ही है। काम क्रोध मिट जाना ये भी समता है, और समता को प्राप्त करना ये भी समता है। तो राग द्वेष मिटना है जैसे गुस्सा नहीं आना, एक और एक शांत रहना, दोनों एक ही चीज है परंतु न्यारी न्यारी है। क्रोध आदि नहीं होना ये साधन है, और आगे समता में स्थित होना ये साध्य है, परंतु दोनों ही योग है। साधन में ठीक राग द्वेष मिट जाए तो समता आ जाएगी, समता आ जाएगी राग द्वेष मिट जाएगी, इस वास्ते दोनों योग है। दोनों प्राप्त होते हैं तीनों से, कर्म योग से भी योग की प्राप्ति और ज्ञान योग से योग की प्राप्ति और भक्ति योग से भी योग की प्राप्ति तीनों से होती है। इस वास्ते किसी से भी योग की प्राप्ति करना है, हृदय में जो राग द्वेष होते हैं अनुकूलता प्रतिकूल लेकर जो मन पर असर पड़ता है, उस असर से हर्ष शोक होता है, ये नहीं करना चाहिए, समता रहनी चाहिए। संसार संसार दो रूप है, सुख और दुख, हर्ष और शोक, अच्छा और बंदा, ठीक और बेठीक, ये दो रूप संसार है। संसार से ऊंचा ऊंचा उठ जाने पर दो रूप नहीं रहता, राग द्वेष मिट जाते हैं, शोक मिट जाते हैं। तो भाई लोगों को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने जीवित अवस्था में ही ये ठीक कर देना है। हमारे को यहाँ पर सत्संग करते हुए वर्ष बीत गए, अभी तक क्षमता की प्राप्ति नहीं हुई, तो योग की प्राप्ति करनी चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए इस बात पर। बहुत से भाइयों ने समझ रखा सत्संग सुन लेते हैं, काम हो गया। सुनना है ये तो आचरण में लाने के लिए है, पहली अवस्था सुनो, सुने मेरे ज्ञान ही नहीं है तो पता ही नहीं लगता, सुनकर ये फिर ज्ञान में लाओ, काम में लाओ, वायक शोक नहीं हो व्यवहार में, पदार्थ नष्ट हो जाए आ जाए तो वृक्षों में न हो, चित्त में समता रहे, समता शांति आनंद, चीज आ जाए तो आनंद आ जाएगा। इस समता का वर्णन कीजिए या गीता में, ज्ञान योग में आया, कर्म योग में आया, भक्ति योग में, तीन जगह मुख्य है। इस वर्ग बारहवें अध्याय में समता, चौदहवें अध्याय में समता, ये भक्ति और ज्ञान को लेकर के, और छठे अध्याय आरम्भ में समता, ये कर्म योग को लेकर के है। सूर्य मित्री न मध्य दृश्य बंधुषु साधु सभी से पापेशु समुद्धि, और ऋषि महिमा बहुत पांच अध्याय में कहा है, यही तेज तस्वो ये शाम साम्य स्थित माना, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, न हर्ग होता न शोक होता है, न खुशी आती है न दुख होता है, उन लोगों ने संसार को जीत लिया। संसार में दो है, राग द्वेष हर्ष शोक, ठीक है ठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार और अनुकूलता प्रतिकूलता बराबर, राग नहीं है दूर नहीं है, हृदय में शांत एक समान समय। उन्होंने कहा यही तेज तस्वीर, और संसार को जीत लिया, ये साम्य स्थित माना, मन समता में स्थित हो गया, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है, इस वास्ते मन जिसका निर्दोष होकर समता में स्थित हो गया, मन में राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, समता में स्थित हो गया, तो संसार को जीत गए, सब संसार पर विजय होगी, राग द्वेष पर विजय होने से आनंद हो गया, मौज होगी। ये तेज तस्वर्गो ये साम्य स्थित माना, निर्दोष अग्नि सम ब्रह्म, निर्दोष और संब्रह्म है, तस्वाद ब्रह्मनिति स्थित, ये ब्रह्म स्थित हो गए। ऋषिकेश में बढ़ने से सत्संग होता है, तो पूर्व में भी पर्वत है, पश्चिम में पर्वत है, सूर्य उगे तो दिखता नहीं, अस्त हो तो दिखता नहीं, तो उनकी पहचान क्या है कि सामने जो पहाड़ है पश्चिम की तरफ, वे पहाड़ के ऊपर घाम आ जाए ऊंचो तो सूर्य उदय हो गया, सूर्य तो नहीं दिखता परंतु पहाड़ के ऊपर तावड़ बने घाम दिख जाता, तो वह देखने से बचाएंगे सूर्य उदय हो गया। ऐसे मन के ऊपर समता आ जाए, चीज खो जाओ उसे आ जाओ उसे, कोई जन्म जाओ कोई मर जाओ, मन के ऊपर असर नहीं पड़े तो समझना चाहिए ज्ञान हो गया। मन पर्वत ने बोलता हम लोग आ जाए तो समझो सूर्य उदय हो गया, वो तो हम आ गए वहां सूर्य से, तो सूर्य उदय रहे। इस तरह से मन के ऊपर शांत रहने चाहिए, पढ़े लिखे समझे सबको साधन किया, राग द्वेष नहीं मिटा, गीता उसको सिद्ध पुरुष नहीं कहती, गीता में समता मुख्य, समता हृदय में, न राग है न द्वेष है, न अर्घ है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, न अनुकूलता न प्रतिकूलता है, ज्ञान होगा पर विकार नहीं होगा, विकार चीज खराब है, ज्ञान में खराब नहीं है, यश भूल बोलता है, पति भूल बोलता है, तो दोनों का ज्ञान होगा और चित्त में शांत, भीतर में विचलित नहीं होगा, निंदा भी सुन ले, प्रशंसा भी सुन ले, आदर भी दे, निरादर भी देखा है, ये निरादर करता है, ये आदर करता है, ये अनुकूल चलता है, ये प्रतिकूल चलता है, तो ज्ञान हो जाएगा। नहीं आया हर घर शोक होता है, राजी और नाराज होते हैं, दोष रहित हो जाते, ये स्थिति जीते जी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो सत्संग करने वाले भाई है, उन भाइयों को बहनों को ये नहीं प्राप्त हुए तो क्या सत्संग किया, तो इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। गहरा विचार करो, इसको प्राप्त करो, ये प्रार्थना है। ठीक तरह से सत्संग तभी है जब हमारे वीर्य न हो, और सत्संग करने से फर्क पड़ता है, ये बात सच्ची है। हम तो ऐसा मानते हैं सत्संग में फर्क पड़ता है, कई कहते हैं कुछ नहीं होता, लोगों में बात होती है, ये भी ठीक है, उद्योग नहीं करते कुछ नहीं होगा, समझे ठीक तरह से तो फर्क पड़ेगा ही, नियम है हमारे तो पक्की सस्ती बात, आदमी फर्क पड़ता। लोग देखो, लोग धन प्राप्त होने से बड़ा मानते हैं, हम समता प्राप्त होने बड़ा मानते हैं, भले कोड़ी पसंद हो, चित्त में समता है तो फायदा हो गया, लाखों करोड़ों अरबों धन हो जाए, ऐसे में राग सारे सो कुछ नहीं, क्या फायदा। कई टाइम बना एक हिस्सा कर लिया, धन रुपया इकट्ठा कर लिया, यदि कागज इकट्ठा कर लो, नोट इकट्ठा कर लो, अभिमान आ जाता है, इतना फर्क पड़ा, हम धन नहीं है, फायदा। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि धन से उन्नति नहीं होती, उन्नति असली है विवेक से, विवेक का तात्पर्य है यदि में समता, कोई मर जाए तो आनंद हुई, कोई जन्म जाए तो आनंद हुई, आदर हो जाए तो आनंद हुई, निरादर हो जाए तो आनंद हुई, प्रशंसा हो जाए तो आनंद हुई, निंदा हो जाए तो आनंद, अपने हृदय में फर्क न पड़े, ठीक ये प्राप्त करना है। नारायण नारायण नारायण।